کتاب الصوم استاد صاحب شروع کړی دی، مسلې بیان شوې. غالبا بس دوه مسلې پاتې دي. یو مسله ده د تراوی، دویمه مسله ده د اعتکاف. بس خیر سره دا چې خلاص شي که نه، بس د تمامو عبادات بدنیو نه به دی فارغ شي، نو بیا به تر وروسته مسلې د معاملاتو کوي. نو وایي باب و فضل من، دا باب دی د فضیلت د هغې چا. باب و فضل من، دا باب دی د فضیلت د هغې چا. قام چې هغه ودرېږي رمضانه په رمضان کې، د شپې په رمضان کې ودرېږي او مونځ کوي، د دغې خلکو فضیلت لاندې ورسره لیکي. تمام علما په دې باندې اتفاق دی چې د قام رمضان مطلب دا دی تراویح فضیلت دی د هغې چا چې څوک په رمضان کې تراویح کوي، د دې فضیلت څومره دی. باب و فضل من، دا باب دی د فضیلت د هغې چا. قام چې هغه ودرېږي رمضان په رمضان کې، د رمضان میاشته او د ماسوتن د فرضو نه وروسته بیا دی ودرېږي او تراویح وکړي. تراویح دا جمع ده، یو ته ترویحتون وی، جمع راځي تراویح. ترویحه سلور و رکاتو ته وی، سلور. تاسو چې د تراویح سلور رکاته وکړې نو دې ته ترویحه وی. ترویحه آرام ته وی، آرام. خلک چې تراویح وکړي که نه سلور رکاته، نو بیا دلته آرام کوي، لږ آرام وکړي نو بیا پاسي، نو بیا تراویح کوي. خو مخکې به خلکو اکابرو ډېر آرام کوو، ځکه هغوی به تلاوت ډېر کوو. د مکې مکرمې خلکو به چې تراویح وکړې سلور رکاته، نو آرام به کوو، نو یو یو تواف به پکې وکړو، یو یو. د مدینې خلکو لپاره تواف نو، نو هغوی به چې سلور رکاته تراویح وکړې نو یوس خو تواف نشته، نو بیا به پاسېدل په دا منځ کې بیا سلور رکاته دغه وکړل نفل، دا به کول. نو دا باب دی د فضیلت د هغه چا چې هغه ودرېږي په رمضان کې او تراویح کوي. ښکلې خبره دا ده چې تراویح سنت دي، ښه سنت موکد دی، سنت موکد. که په کور کې کوي اوم کېږي، که په جومات کې کوي اوم کېږي، که ځان لې کوي اوم کېږي، که په جمع کوي اوم کېږي. خو په جومات کې کول دا افضل دی د کور نه. بهتره طریقه دا ده چې په جومات کې وکړي، او په جومات کې بهتره طریقه دا ده چې په جماعت وکړي، په جمع. خیال نه دی که یو سړی ماوی کورې کوي، فضیلت پاتې شو، ډېر اجر نه محرومه شو، خو کېږي. دارنګې سړی په جمع نه کوي، ځان له کوي، د فضیلت نه پاتې شو، جمع د فضیلت نه، خو نورې تراویح کېږي. تراویح دا څو رکاته دي؟ د دې نه مخکې استادان وایي په دې ځان پوهی کې یو دی تراویح، یو دی تهجد. دا دوستانو بیل بیل شی دی، ښه. تهجد چې دی، تهجد هغې ته قیام اللیل وایي، د شپې ودرېدل. دا دی قیام اللیل، د شپې ودرېدل. دویم دی تراویح، تراویح دی ته وایي قیام و شهر رمضان، په رمضان کې چې دی ودرېدل. دا بیل بیل سیز دی، ښه. تهجد دا بیل سیز دی، د دې نامه بیله ده قیام اللیل، د شپې ودرېدل. یو دی تراویح، دا بیل شی دی، دا چې دین او دیت نامه دغه د قیام شهر رمضان دا دغه دی. بل دا ده فرق دا دی، تراویح خلک د شپې په اوله حصه کې کوي، او تهجد چې دی هغه د شپې په آخر کې خلک کوي. ښه، بل دا دی چې تراویح دا سنت موقت دی، او دغه چې دی تهجد په عام روایتونو کې دا دغه دی مستحب دی، او په مستحبو کې لویه درجه ده. ځینې خلک د تهجدو او د تراویح فرق نه کوي، خوارانو ته مشکلات دي. حضرت عائشه بیبی نه چا تپوس وکړه چې بیبی رسول الله به قیام اللیل څونه کو، د شپې مونځ به څومره کو؟ هغه ورته وایي د یولسو رکاتو نه زیات نه دی کړی. نو په یولسو رکاتو کې درې رکاته وتر کې، او دا ته چې دی نو دا نور مونځ کې. اوس کوم خواران چې فرق نه کوي په مابین د تراو د تهجدو کې، نو دوی وایي هغه د حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، حضرت عائشه بیبی وایي چې رسول الله به د اتو رکاتو نه زیاتې نه کولې. خدای په خیر کې دا تراویح نه دي، دا به رسول الله په رمضان کې هم کولې، او د رمضان نه بغیر به هم کول. دا دي قیام اللیل، دا دغه دي دا تهجد دي. پاتې شو تراویح، نو تراویح بل شی دی. داسې په صحیح روایت باندې د رسول الله نه دا نه دي رانقل شوی چېره تراویح هغه څو رکاته کړي دي، خو کړي هم دي، ځان لیم کړي دي، او په جمع یې هم کړي دي. خو درې شپې په جمع کړي دي، او بیا هغه یو وروسته مسله به راشي یارېده چې اصل نه په دې امت باندې فرض نه شي، نو بیا جماعت پرېښو. دومره ده چې تاسو وایې که نه دلیل د شریعت څومره دي؟ څلور: کتاب الله دی، احادیث د رسول الله دی، او اجماع د امت ته. د حضرت عمر صاحب په زمانه کې تمامو صحابو سره د تمامو بیبیانو په دې باندې اجماع وکړه چې تراویح شل رکاته دي. تراویح شل رکاته دي، او د اثبات د حکم شرعي دپاره یو دلیل چې دی نو هغه دغه دی، ښه، اجماع د امت ته، د تمامو صحابو. ولې صحابه داسې دغه و چې یو کار دی په شریعت کې نی، او دا اول نه تر اخره پورې ټول صحابه دې په دې باندې اتفاق وکړي چې دا کار به همدسي نه، هېڅکله داسې نه شي کېدی. د حضرت علي، حضرت عمر، تمامو صحابو په دې باندې سره د بیبیانو هغه اتفاق و چې تراویح شل رکاته دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې تراویح به اکثر ځان لګېدې، ځکه چې یو ځل هغوی جومات کې و ځان نه پرده تاو کړې وه، غالباً اعتکاف کې به و. چې اعتکاف کې به و راپاسېد د ماسوتن منځو نه پس، او داسې په هغه دن نه پرده کې لږ ښکاره غوندې ودرېده، چې ښکارېده هم او اواز یې هم صحابه واورېده. چې کله په تراو باندې ودرېده تراویح کولې، نو وروسته ورپسې ملګري ودرېدل. چې ملګري ورپسې ودرېدل، دا یې په جمع وکړې تراویح. خلک خبر نو چې بیا دغه شو، بله شپه خلک خبر شو دنیا راوچلېده، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته په جمع تراویح وکړې. ورپسې بله شپه نور خلک رالل، چې رالل نو بیا جومات ډک شو، بیا ورته تراویح وکړې. په څلورمه شپه باندې روایت کې داسې راځي، دومره خلک راغلل چې جومات بیا نه ځویوله، رسول الله ورته راونووت. وما چې کوم د تراو دغه دی د اعتکاف ځای، او هغه راونووت. او دوی بار کله ټوخي کوه، او کله بل څه کوه، چې دا به حضرت ودي. خیر، راونووت. سار چې جمع شو، نو ورته وایي بیګام ستاسو حالت کته شي، چا به ټوخي کوله، او چا به بل څه کول. زه ویښومه هدانه خبرم، خو ما وی اسې نه تاسو دونه شوق کوی، اسې نه چې الله د باندې دا نغه نه کي، فرض نه کي، نو ما پرې خل بس اوس ځان لکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا کله به داسې و چې ځان لبه کېدی، کله به دوه کسه سره ودرېدل، کله به درې سره ودرېدل کولی وې. د ابوبکر صدیق زمانه کې هم دغسې کیسه وه. څه زمانه د حضرت عمر د خلافت وه، د عمر د خلافت زمانه وه، هلته هم داسې وه. بیا یو ورځ حضرت عمر راووت، یو بل لوی بزرګ دی عبدالرحمن نامی ده، چې داسې راغلی لوس یو ګوټ کې هلته درې کسه ولاړ دي جمع کوي، بل ګوټ کې درې کسه ولاړ دي هغه جمع کوي، بل ځای کې ځان له سړی ولاړ دي جمع کوي. په عبادت کې او په اعمالو کې سره بیل بیل دي او دا خوند نه کوي، ځکه په اعمالو کې چې تفریقه وي که نه په زړونو کې تفریقه راځي. حضرت عمر صاحب په زړه کې الله دا واچول چې یاره دا خلک په یو قاری باندې را جمع کول پکاري. نو د صحابو په مشوره باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابی ابن کعب د جمعات امام کوه ته وی دوی لره غه کوه تراوی کوه. نو بیا به ټولو خلکو دا بیلې بیلې جمع پرېښودې او د یو ابی ابن کعب پسې به ولاړو. داسې معلومیږي چې حضرت تمیم داری هغه د ښځو دپاره که چې ښځې د جومات ته مه راولې ته راوږي شپه ده، هغوی له بل ځای مقرر که چې هغې له د تمیم داری بل ځای جمع کوي، خیال لري. نو ما وې چې تا یو قی دا به ډېر خیال ساتې، یو قیام اللیل دی، یو قیام شهر رمضان دی. دې زبانې ځان پوهوې نو بیا به حدیثونه آسانی. قیام اللیل د شپې ودرېدل دا تعجد دی، تعجد. یو دی قیام و شهر رمضان، ودرېدل په میاشت د رمضان کې دا تراوی دی. دا بیل بیل دی، د یو یو نامه ده، د بل بل نامه ده، وخت هم بدل دی. تراوی د شپې په اول کې وي، تعجد د شپې په اخر کې، خیال لري. د دې وجې نه ځینې خواران ماوی فرق نه کوي، نو هغوی د تعجد او د تراو یو حکم دغه کی. او حدیث کې راځي چې رسول الله به تعجد د یولسو رکاتو نه زیات نه کول، درې وتره و اته دغه تعجدو. نو دوی وایي هغه دې وګوره، رسول الله به دا اته رکاتو نه زیات نه کولې. نو خدای هم په خیر کې لږ خو وګوره، دا خو د تراو مسله نه ده، دا خو دغه ده د تعجدو ده. ښه، نو دا باب دی د فضیلت د هغې چا چې څوک ودرېږي د تراو د پاره په رمضان کې. موږ سره لغمانی طالب و پېښور کې، نو هغه به کله ناکله ناشنا خبرې کولې. موږ به ورسره وی لکه دا ناشنا خبرې ولې کې، وایي چې اشنا خبرې کوم، نو په اشنا چرته سړی مشهورېږي. دا خو چرته ناشنا ووایه نو چې په ناشنا خبرو باندې مشهورېږي. دغسې وروره چې ته تراوی وای چې شل رکاته دي او شل رکاته دي، چرته سړی مشهورېږي. دا خو داسې مسله وکړه، اوس خدای یاره نشته دی، د بل څه نشته، د بل څه نشته. خالي اعلان وکړه چې تراوی اته رکاته دي، او په کوڅو کې هم وایه او په لارو کې هم وایه، والک مشهور شي چې وګوره پلانې سړی وي تراوی دغه دي اته رکاته دي. نو هغه لغمانی به وي خدای هم په خیر کې دا دغه دي چې دا زړې خبرې کوي، په دې چرته سړی مشهورېږي. تا خو چې ته نوې خبرې وکړې چې سړی دغه شي مشهور شي. ما دا ته وې په دین ځان پوهوې، چونکو دا خو پوهې چې د اثبات د احکامو دپاره یو کتاب الله دی، یو سنت د رسول الله دی، او یو اجماع د امت ته، او د تمامو صحابو دا اجماع وه چې تراوی چې دي نو داسې دي عشرونه رکاته. دقسې حضرت عمر زمانه کې به اهتمام د جمع کېده د مسجد نبوي کې، د صحابو په زمانه کې به ابی ابن کعب تراوی کولې او دغه شل رکاته به کولې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه زمانه د خلافت چې راغله هغه به هم دقسې و، خپل امام مقرر کړی و، کله به و کله به په خپله دینو امام مقرر و، هغه به شل رکاته کولې. چا به دې تپوس کوي، تمام اجماع د صحابو ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې لوی شان والا صحابي دی، هغه به په خپله تراوی کولی او هغه به هم کولی 20 رکعتن شل رکعته. خبره ورسېد ابو هریره ته ان ابا هریره رضی الله تعالی عنه چې یقینا ابو هریره قال غوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د رسول الله نه ما واوریدل د رسول الله نه یقول اغیبوی لرمضان په باره د رمضان کې یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم بوی لرمضان په باره د رمضان کې مراد د رمضان نه تراوی دی. د تراو ته رمضان ځکه وي دام خلک په رمضان کې کوي سببی من قامه سوک چه ادره ده پرمزان کی من قامه سوک چه ادره ده پرمزان کی ما ده توی ده تمام علماء و ده اتفاق ده چه مراد ده ادره دو نصری تراوی من قامه سوک چه ادره ده پرمزان کی او ده اول ادره ایمانن ده وجه ده ایمان و ده تصدیقنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کم ثوابون ای بیان کری دی باغه ثوابونو باندې د زړه تصدیق چې بالکل دا خبره رښتیا ده ایمانن د وجه د تصدیق نه و احتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه ماما دا ته چې تراوی کې او دا ختمونه کې دا چې شیله کې و ان شاء الله اجر او ثواب راکی. یو طرف ته په تصدیقی چې د دې دومره اجر او ثواب دی او بل طرف ته طلب هم د ثواب کې ان شاء الله مال د صدقه راکی ثواب ایمانن دا وجه دا ایماننا دا تصدیقنا و احتسابن او دا وجه دا طلب دا ثوابنا نو دا دی دومره خیر او برکت تی چه غفر له بخشش با اکریشی دتا غفر له بخشش با اکریشی دتا ما تقدم دا حقی چه کم مخ کی تیرشی ویدی منزم بیهی گناهون دا دا اللہ با دا دا تمام گناهون ماف کی اغا که ارس قسم گناهونه ای اصل که پا اعمالو بانده واره گناهونه ماف کیگی غد گناهونه پا استغفار ماف کیگی خو پا رمضان که او دا خلق دو بیمو باسی دعاگانیم که یوی خدای دعا دارا تکبولی که. حضرت امام سیب او امام شافی سیب او حضرت امام احمد سیب چه دی احادیثو تا گوری داغوی دا مرغد چه تراوی شل رکاته دی. امام مالک رحمه الله داغن دو رویت دی یو دا شلو دی او بل دا 36 دی 36 شپاگ دیر شرکاته دی خواقی کسا مثلا نیشت آغا دا خپل علاقه و دا مدینه خبره کهی اصل که داو دا مدینه منوره معمول داو تاسو ویلو کنه چه دا مکی خلکو با سلور رکات اوکره نو بیا با پاس دل دمه بی کولنو یو یو تواب بی اوکو بیا بی سلور رکات اوکره بیا بی تواف اوکو دا مدینه خلکو با چه سلور رکات اوکره نو تواف خلتنو نو آقوی با دا تواب پزه سلور رکات نفل اوکرن خیال داده نو شل رکات داشو او سلور پکی دمی دی نو سلور رکات به دغه به دو کرو نو چه سلور زل سلوری نو سو رازی چار چاری سول رازی نو چه شپال سو او شل سر یوزه که نو داد اغا رازی 36 رازی. خو خیر داد اغا دی چه چر تاویی چه تراوی شل رکات دی نو اغا سنت خی او چه چر تا دی وی 36 دی نو مراد دا 36 نغدار اغا معمول دا مدینی خی نو شل دا غشو تراوی شو او دا شپال سو سر بیاغ دا غشو نوافل شو. خان وایا ابو هریره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا اللہ رسولو قال غوی من قام رمضان سوک چه ادره ده پا رمضان که او تراوی اکڑی خوده ولی کولی ایمانن ده وجه ده تصدیق نه ده ده ده اللہ ده پیغمبر پا خبر وانی تصدیقو چه واقع ده تراو دومره دومره اجر ده و احتساب نو د وجه د طلب د ثواب نه نو غفر له بخشش به وکړي شي د تما د هغې تقدمه چې کوم مخکې تیر شوي دي من ذنبه ګناهونه د ده. قال ابن شهاب دا محمد ابن شهاب زهري نه دی چې د ابو هریره صاحب د شاګرد شاګرد دی دی وی فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ رسول الله وفات شو د دنیا نه لاړ رسول الله والامر على ذلك او کاروم دقه طریقه باندې و ما درته ووی که نه درې شپې رسول الله جمع وکړه د تراو خو بیا ویرېده چې اسې نه چرته کې د هغه فرض نشي دا تراوی بیا بیا خلک طاقت نه لري نو په امت باندې د شفقت د وجې نه رسول الله جمع بیا پرېښوه نو بس بیا به څه وه خلکو به ځان ځان له کولې چا به کورونو کې کولې چا به جومات کې کولې جومات کې هم ټول ګډوډي وه یو دغه د ډله به هغه ګوټ کې ولاړه وه بله هلته ګوټ کې ولاړه وه دوه درې به یو ځای ولاړو کله به چا به ځان له کولې دا بیل ویل و ما وی رسول الله جمع خوښه وه خو یرېده چې هسې نه فرض نه شي بیا د حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه کې ډېرې فتنې رالې هغه بیا دې خبرې ته اوزګار نو چې اصلاح یې کړی وي نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې اصلاح وکړه فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ رسول الله والامر على ذلك او کاروم په دقه طریقه و چې خلکو به تراوی کولې چا ځان له چا چې دی بیل بیل جماعت دوه او درې ثم کان الامر على ذلك او بیا و کار او طریقه هم په دغې فی خلافت ابی بکر په خلافت د ابو بکر صدیق یا ابو بکر صدیق زمانه کې هم فتنې راللې د دې وجې نه هغه ته موقع میلاونه شوه چې د دې خبرې اصلاح وکړي و صدر من خلافت عمر او په هغه اول زمانه د خلافت د عمر د حضرت عمر د خلافت چې کوم ابتدایي وه هغې کې هم دا دغو جنګونه و جهادونه و وعن ابن شهاب عن عروة ابن زبير عن عبد الرحمن القاري دا بیا بیل رغشوا عبد الرحمن ابن عبد القاري قاري دا منچ و تقاري و يدان دي آغا دي قاري قافل قاري ري او دا دي قاري قاري دا عربو کې یو خاندان دی قاره وته وی بنی قاره دغه بنی قاری سړی ته خلک څه وی قاری نو دا عبدالرحمن ابن عبد قاری دی اوس واقع بیانوي د رمضان میاشته ماسوتن منځونه شوي دي حضرت عمر د خپل ځای نه راووت او دا عبدالرحمن ابن عبد قاری ورسره دی قال دی وی خرجت مع عمر بن الخطاب زروت ام سرد عمر بن خطاب ليله ان يوشبا جمعه ترالو في رمضان پرمضان کې چر ترالو ال المسجد جمعه تا مراد د جمعه نه مسجد نبوي دی دی ترالو چې ګورو فاذا الناس پسنا غن خلق شو تراوی کوي او زا عند ټولی ټولی وو اوزاع جماعتونه جماعتونه ما وی استراوی کوي یو ګوټ کې هلته درې کسه ولاړ دي جمع کوي د بل ګوټ کې درې کسه ولاړ دي جمع کوي دی بلکې ځان لبه ولاړو دی بلکې بس دوه کسه ولاړو ښه فاذا الناس پسناګنه خلک چې دي اوزاع دا سره دغه بیل بیل ډلې وي او متفرقون بیل بیلو یو آغا گوٹ که ڈاله و بل آغا گوٹ که ڈاله ما وی چې اعمالو کې تفریقه راشي ګورې په زړونو کې هم تفریقه راځي او یصلی الرجل لنفسه مونځ به کوو یو سړی ځان له یو ځای کې به یو سړی ولاړو تراوی به کولې ځان له و یصلی الرجل بل ځای کې به مونځ کوو یو سړی او فیصلی بصلاته او منځ به کوو د هغه په مانځه پسې ارحتو ډلې رحت د دریو نواله تر لسو پوری بل دې بسړی ولاړو ترایی به کولی ورپسې به یو ډله ولاړه وای درې سلور پنځه شپږ دا به ولاړو. فقال عمر حضرت عمر خو ډېرو خیارو چې ګورئ د رسول الله زمانه کې تراوی شویم دي دا خبرې مخې ته کېخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د تراو جمع هم شوې ده اجتماعي خو درې ورځې شوې ده بیا رسول الله جمع پرېښوه د تراو ولې پرېښوه ما ویې را روانه ده د مجبورۍ د وجې مجبوري دا وه چې اسې نه دا عمل الله ته دغه نشي خوښ شي او په دې خلکو فرض نشي نو بیا به یې کولی نشي نو شفقتن د امت د شفقت لپاره دغه وکړه. خیر هر څه چې وي تراوی هم شوي دي د رسول الله په زمانه کې جمع هم شوې ده دا هم یو طریقه ده تراوی هم سنت دي رسول الله هم کړي دي جمع هم کړې ده پریښې د وجې د عذر د وجې نه دي د دې وجې نه صحابه په مشوره باندې چې اجماع ورته تاسو وایې دا ټول صحابه یې په یو امام پسې را جمع کړه دا ټول صحابه په یو امام پسې چې هغه حضرت ابی ابن کعب دی په هغه پسې را جمع کړه. فقال عمر نو اووی عمر ارا زه دا وینما چې لو جماعتها اولائی کما را جمع کړه دا خلق علا قارئ واحد په یو امام چې بس یو قاری او یو امام ولا مقرر کم لکان امثلا نو دا را جمع کول به ډېر بهتري دا به ډېر بهتري ځکه چې په اعمالو کې اتفاق راشي زړونو کې اتفاق راځي اعمالو کې بې اتفاقي وي زړونو کې بې اتفاقي راځي. ثم عظم بیا عمر صاحب قصد او اراده وکړه او فجمعهم دا صحابه را جمع کړه علا ابی ابن کعب په حضرت ابی ابن کعب ابی ابن کعب ول امام کو او دا خلکو ته وی تاسو به نورې جمع نه کوې ځان ظالم دا یو جمع به یې په ده پسې به کوې او ابی ابن کعب ولې را امام ولې مقرر کو وایي ځکه چې رسول الله د ده تعریف کړی دی په قرات کې چې وکان اقرأهم ابی ابن کعب په صحابو کې ښکلی قرآن به چې وي هغه به دغه وي ابی ابن کعب سړي په ده پسې را جمع کړه درته به رستو راشي او ښځې چې را جمع کړې هغې لپاره امام یې دغه مقرر کړ حضرت تمیم داري فجمعهم حضرت عمر را جمع کړه دوی علا ابی ابن کعب په ابی ابن کعب ګورې مسجد نبوي دی د عمر چې دی په خلفای راشدینو کې دی حضرت عثمان هم شته حضرت علی هم شته صحابه هم بېشماره دي بیبیانې په کورونو کې دي دې ټولو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې تعریف وکړو او ټول په دې باندې اجماع وشوه د دې وجه نه اجماع د امت باندې که نور څه دلیل خو پرېږده دا یو دلیل خو دی که نه چې اجماع د صحابه و په دې خبره باندې راغلې ده چې تراوی څو رکاته دي هغه شل رکاته دي. ثم خیر دا خوشو ثم خرجت معه بیا یو څو شپې پس بیا زه راووتم سره د عمر لیلة اخرى بله شپه یو شپو کې یو بله شپه وه چې راووتو اوس تمام صحابه د حضرت ابی ابن کعب پسې ولاړ دي ښه د ابی ابن کعب پسې یو جمع ده والناس یصلون او خلکو تراوی کولې بصلاة قارئهم دغه مانزه د خپل قاری پسې حضرت ابی پسې ولاړو نو قال عمر وی سخیسته طریقه ده نعم البدعت ډیر ښه بدعت دی هذه ده بدعت یو شریعت کې دی شریعت کې بدعت یو په عربی ژبه کې بدعت دی په شریعت کې بدعت هر هغه کار چې د سنتو د رسول الله او د اجماع د صحابه و خلافی دی ته بدعت وای. خو په عربی ژبه کې بدیع السماوات بدعت هغه کار ته وای عربی کې چې یو سړی یو کارو کی بغیر د یو مثال نه، مخکې د دې مثال نه و هغسې وکړي، بلا سبق مثال، بغیر د وړاندېوالي د مثال نه، دې ته وایي بدعت. یو د عربي ژبه ده، عربی په عربی ژبه کې بدعت وایي نوي شي ته، لکه تاسو وایي بدیع السماوات، الله ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی. دغسې یو سړی یو کار کوي، اوس یو کار دی غټ بلمازه دی، غټ بدعمله دی، او تاسو سبق لراوسته، نو موږ وایو الکه ناشنا کار خو دې پلاني وکه. اوس دا ناشنا چې دی دا په عربی کې ناشنا دی، دا نه چې د شریعت ناشنا دی. نو وایي دا ډېر ښه نوی کار دی حاضی هی چې دا دی. او بیا څه وایي والتی الکه تراوی په اوله شپه کې کول پکاري کوي، خدا د سهولت د پاره اوله ښه، ځکه چې موږ سره بیا نوره موقع نی، ورنه د تراو د پاره بهترینه طریقه دا ده چې سړی په دغه کې وکړي، اخره کې وکړي. والتی او هغه حصه د شپې تنامون عنها چې تاسو دکېږي د هغې نه، چې هغه اخره شپه ده، افضلو دا ډېره بهتره ده، من التی د هغه حصې نه، تقومون چې پکې ودرېږي. دا تاسو چې کمی تراوی کوي او پاوله شپه کې کوي، د دینه بهتره چې دی هغه ده چې هغه د شپې اخره ده، هغې کې تاسو تراوی نه کوي، هغې کې رست ودرېږي. خو خیر څه مسله نشته، پاوله کې تراوی شوي او اخر کې بیا دغه شو تاجود شو. نو ابی بن کعب چې تراوی به کولی نو څنګه وي؟ کله چې الله تاسو ته موقع درکړه رمضان کې، دا موږ چې څنګه تراوی کوو ولکه داسې مه کوي، دې لږ پکې بدلوالی پکار دی. اکثر جوماتونو کې تراوی کېږي په شل منټه کې سره د فرضو کې، په نیمه ګنټه کې سره د فرضو کې، هلکه دا څه کوئ؟ تراو مقصد دا دی چې قیام اللیل دا دغه قیام و شهر رمضان لږ شپه د رمضان پې تېره شي. نو کم از کم که نور سې نشي کولی چې امام صاحب خدا آخري لس سورتونه وایي چې په هر رکات کې زر زر نه وایي، دغه وایي په کلار کلار یې وایي چې کم از کم یو درې پاوه یو ګنټه خو دغه شي کنه تېر شي، داسې غره غره غره غره. نو بیا به د غره غره برکت چېرته راشي او هغه ثوابونه به چېرته راشي؟ نو ما وی دوی به چې کله ودرېدل، نو حضرت ابی بن کعب ته په هر رکات کې هغه صورت وی چې هغه به د سلو سل آیاتو یا د سلو نه زیاتو. نو بس خیر سره دوی به چې تراوی کولی نو پیشمنی به، نو بس بیا به منډې والې دغلی به ځان تیاری کو، پیشمنی ده. ښه، وکان الناس، لیکن په دغه زمانه کې خلک چې دي هغوی به تراوی کولی نو یقومون، هغوی به ودرېدل اوله په اول لاغې کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى، پیغمبر علیه الصلاه والسلام مونځ وکړ. دا هماغه مونځ دی چې په اوله شپه، په دویمه شپه او په درېیمه شپه، وذلک فی رمضان، او دا په څه کې؟ په رمضان کې. دا ماغه دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له په جمعات کې ځانه پرده تاو کړې وه، او مشکات کې مونږ ویلو دا پوزې نه دی، د پوزکي پرده ځانه تاو کړې وه، چې ځان له تاو کړې وه د شپې هغه راپاڅېد او په هغه خپله پرده کې داسې ودرېده چې خلکو داسې لیدم او آواز یې دغه کو. دی چې کله په دغه باندې ودرېد، په تراو باندې رست، او پسې خلکو بعضې کسان وو چې هغوی پسې ودرېدل، جمع یې وکړه. په دویمه شپه بیا ډېره جمع شوه، په درېیمه شپه بیا جمع شوه، په څلورمه شپه دنیا راوچلېده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پانسېد. ښه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا الله پیغمبر خرچا اگر وته دا خپل دغه نه پردې نه لیلت ان یوشپا من جوف اللیل په منز د شپې کې فصلى فی المسجد نوغه مسکو په جمعات کې وصلى رجال او منزو کو باز سړو به صلاته دغه منزه پسې چې سحر شو خلکو ویاله ک رسول الله خو بیګا تراوی په جمع وکړي فاصبح الناس سبای ک خلکو فتحدثوا سر پخپلو کې خبرې کولې چې دغه رسول الله خو بیګا جمع وکړو ډیر خوند وکړو فاجتمع اکثر منهم نو په دوی مشپر اغون شو ډیر کسان منهم داغوینه په اول شپه کې دومره نو چې څونه په دوی مکیو فصلى رسول الله منذ کو فصلوا معه دي صحابه سره منذ کو بیا خلک وی الک رسول الله خو بیګاډی رخ کول جمع وکړه فاصبح الناس نو سبای ک خلکو فتحدثوا نو بیا خبرې کولې چې داسې رسول الله بیګا مونږ ته جمع وکړه فکثر اهل المسجد نو زیات شو خاوندان د جمعات من الليله الثالثه پدری مشپکی لا زیات شو فخرج رسول الله اسلام روت پیغمبر علیه السلام دا د پردینه بار شوی نو خو هغه مکمله پرده شوه د هغې نه دې خواته راغی او داسې د پردې خواته ودرید فصلى خلکو منځو کو فصلى رسول الله منځو کو فصلوا بصلاته نو دوی خلکو منځو کو په مانځه د هغه پسې فلما کانت الليله الرابعه کله چې څلورمه شپه شوه نو خلک ښه خبر شو نو دونه خلک روچلیدل چې مسجد نبوي کې بیا زینو خانو عجز المسجد عجز شو جمعات عن اهله دغه خپلو ملګرو نه دغه خپلو اوسیدونکو نه جمعات ته دونه خلک راله چې جمعات بیا زیولی نشو حتی تر دې پورې خلق په انتظارو رسول الله رونوت په دې څلورمه شپه او خلق ټوله شپه انتظار دی حتی خرج تر دې پورې چې رسول الله د خپلې پردې نه رووت لصلات صبح د پاره د مانځه د سبی مانځه له راغی بیا هم چا سره خبره ونه کړه فلما قضى الفجر کله چې رسول الله فارغ شو د سبی د مانځنه نو اقبل علی الناس مخیر او ګرځو خلکو ته فتشهد او کلمه د شهادت وی اشهد الله اله الا الله او ثم قال بی وی اما بعد پس د دینه بیگا ما تا پته لګیده چې تاسو راغلی وی ټوخی مکول فانه بشک لم یخف علی نو پټ په ما باندې مکان حکم زی ستاسو حالت په ما پټ نو حضرت بیا ولی نه راوتی ولکنی خشیتو لیکن زه اویریدم چې ان تفرض علیکم دا تراوی به په تاسو باندې بیا څه شي دا به دا باندې فرض شي نو بیا به کولی نه شئ ګناهګار به یې نو شفقتا للامت د دې امت د شفقت لپاره رسول الله رونوت معلومیږي دا خبره چې جمع شته خو رسول الله چې پرېخوه نو د دې شفقت د وجې نه اوس د رسول الله نه پس لکه د حضرت عمر صاحب زمانه وه نو هلته خو بیا په احکامو کې زیاتې کمې نه راته نو د دې وجې نه یاره نه وه چې اوس به فرض شي نو عمر صاحب بیا په هغه سړه طریقه باندې عمل وکړو خلک یې را جمع کړو فتعجزوا عنها تاسو به عجز شئ د هغې نه فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو پیغمبر علیه السلام والامر علی ذلک او کار هم په دغه طریقه و چې خلکو به تراویح کولې ځان لوې کولې وختي تاسو وی د ابوبکر صدیق زمانه کې به هم ځان لوې بیا حضرت عمر د صحابو په مشوره باندې په ابی ابن کعب باندې د خلک را جمع کړه عائشه ما دا توی دی خبر تا خیال کوی خا یو دی قیام و شهر رمضان او در دل پا میاشت رمضان کی دا تراوی دی یو دی قیام و لیل د شپې ودریدل اتاجود دی، تاجود بیل شی دی، تراوی بیل شی دی، تراو تسوی قیام و شهر رمضان، تاجود تسوی قیام اللیل. د دې وجه نه قیام اللیل به د شپې اخر کې و، تراوی به د شپې په اول کې وي. قیام اللیل چې رسول الله کړی دی نو هغه دا دی، اکثر د هغه به ده و چې یولس رکاته به وکړو د شپې په اخر کې، درې به ویترو او اته رکاته به دغه وي تاجود. ورې دا تراوی نه وي چې تاسو سوی، تراوی اته رکاته دي او یو دغه و، اخو د سره په جمع نه دي شوی ښه، هغه نه رسول الله په یو ځل کړي دي او نه بل کړي، بلکل اخو ځان له ځان له به و. یو ځل دومره شوی دی چې هغه دغه نو په کور کې رسول الله تاجود کول، او هغه عباس صاحب عبدالله ابن عباس نو وړوکې و، واپس یې ودرېدلی و، هغه شوی ده، نوره جمع نه ده شوی. او تراوی چې دي هغه شپې په اول کې و، رسول الله درې شپې په جمع کړي دي، بیا نورې پاتې شوي دي. ښه، نو دا ابو سلمہ چې دا عبدالرحمن ابن عوف زوی دی، انه سال عائشه د تپوسو کو د حضرت عائشه نه چې بی بی کیف کانت صلات رسول الله سلم، څنګه و مونځ د رسول الله فی رمضان، په رمضان کې. د دوی دا خیالو چې په رمضان کې خلک اعمال زیاتی، معلومیږي چې رسول الله به تاجود هم په رمضان کې زیات کول. رسول الله چې څنګه مخکې تاجود کوله د هغې نه بیا په رمضان کې زیات کول، نو حضرت عائشه ورته وایي نه، تاجود مه قصیو، د رمضان تاجود او د غیر رمضان تاجود هم هغه دغه و، یو شی و. تراوی ما وې بل شی دی. فقالت حضرت عائشه ورته ووی، ما کان یزید فی رمضان، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تاجدو کې زیاتې نه کو په رمضان کې، ولا فی غیره، او نه په غیر رمضان کې. د رسول الله تاجد د رمضان، او تاجد چې دی نو دا غیر رمضان، چې هغې ته قیام اللیل وی، هغې نو زیات کړی علی احدى عشر رکاتن، په یولس رکاته، په یولس رکاته. دې نه هم دا معلومیږي مدلی، رسول الله به چې ویتر کول تراو سره به کول، که ویتر به د تاجدو سره کول، تاجدو سره به کول. نو ګوره دلته کې تاجد پکې دا ویتر پکې حساب شو، نو چې ویتر پکې حساب شو نو معلومیږي دینه تراوی استاد نه دی مراد ښه، دا دی قیام اللیل د شپې ودرېدل، نو هغه د رمضان او د غیر رمضان. بل دا دی چې که د دینه تاسو تراوی والی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او په غیر رمضان کې د یولس رکاتو نه زیات نه دی کړی، نو څه مطلب چې په غیر رمضان کې هم تراوی کولی، خو د یولسو نه یې نه زیاتولی، درې ویتره واته دغه ښکاره ده خبره ده چې د رمضان نه بغیر تراوی نشته. دا دلته چې کوم راغلی دا تاجود دی، قیام اللیل دی. څنګه ګوره دام دغه دی، اکثر د رسول الله دا طریقه و چې تاجود ته به راپاسید، نورې طریقې هم ډېرې دي. نو یصلی اربعا، رسول الله به څلور رکاته مونځ وکړو، نیت به د څلور وکړو. نو مړه پوښتنې مه کوه، نو فلا تسأل، نو ته تپوس مه کوه، عن حسنهن، د ښایست د هغې نه چې هغه څلور رکاته به څومره ښایسته کول، په توجه سره، رکو ښایسته، قومه ښایسته، سجده ښایسته، د دو سجدو منځ کې کېناستل ښایسته، وطولهن، او د اوږدوالي د هغې نه، د اوږدو اوږده رکاتونه. کله نا کله تاسو ویلي که نه، یو رکات کې به سورت بقره ووې، بل رکات کې به سوره آل عمران ووې. ثم یصلی اربعه، بیا به مونځ وکړه څلور رکاتو، بیا بیا نیت وتړ. فلا تسأل عن حسنهن، ته پوښتنه مه کوه د حسن د هغې نه، وطولهن، او د اوږدوالي د هغې نه. نو اته شو، نو ما وی دا به په رمضان کې هم کولو، او د رمضان نه به بغیر هم کول. نو ښکاره خبره ده چې دا تراوی نه دي، که غیر رمضان کې خو تراوی نه. سم او بل لا دی ویتر دی، ویتر بیا وسره کول نو ویتر خو رسول الله دغه سره نه کول تر و سره اخو بیا دغه سره کول تاجد سره ثم یصلی ثلاثه بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو کدرې رکعات ویتر فقلت یا رسول الله خیر دا اوس ور اخر شپه کې تراوی پاول کی بیا به رسول الله ستړی شوی و اته رکعات به وکړو څه تقریبا غټ غټ صورتونه ته به پکې وې نو بیا به لږ آرام به وکړو آرام به چې وکړو اوده بم شو کله نه کله سترګې به مبارکې به هم پټې شوې سار به چې راپاسېد سار او دس به ونه کړو سنت به وکړو بیا به ووت وایي ما ورته وې حضرت ته اوده شې په خوب خو د خلکو اودس ماتیږي او ته دغه نه کې اودس نه کې دا ولې نو ګورې مسله دا ده تاسو ویلې ده اصل کې اودس په خوب نه ماتیږي اودس په دې ماتیږي چې ته انسان نه باد نیوتلې خو زه او ته چې اوده شو زموږ بدن څه شي چې بدن څه شي نو د ځانه خو خبر نه و کنه چې باد وتلی دی او که باد وتلی نه دی د دې وجې نه حکم دا دی چې بس اوده شوې او دغه اودس مات شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینو داغه بسترګې مبارکې پټې وې خو زړه به دغه ویښ به و په ځان باندې به خبر و د دې وجې نه د هغه په خوب باندې اودس نه ماتېد فقلت نو ما ورته ووي یا رسول الله ای د الله پیغمبره دا خو بیل دی اتنا موته اوده کېږي قبل ان توتر مخکې د وترونه نو قال اغوی یا عیشت و عیشی این عینی یقینن زما دوال استرگی تنامان یغو دکیگی ولا ینام قلبی لیکن زرم نو دکیگی دزان خبریم دزان حالاتو نزو خبریم ستاسو دی حشکی یو سوال کرده رسول الله وی زما استرگی او دکیگی پتی خو زرم نو دکیگی اغوی خی یو واقع شوی و تاسو ویلو رسول الله په سفر باندې روانو د شپې سفر او ټوله شپه مزل وکړ چې دا پېشمنی شو نو خلک ستړي شو نو ویړول چې ویړول نو خلکو له ډېر خوب ورته نو هغه اوده شو حضرت ابو هریره ته حضرت بلال نه حضرت ابو هریره هغه ته وایي نه بلال صاحب بلال ته وایي ته کېناو څوکیداری کوه چې سبی روخیږي نو بیا موږ راویښ کړه هغه چې هغه شو صحابه م اوده شو رسول الله م اوده شو بلال سم او پسې دغه شو نور راوخت اوس دلته سوال دی چې نور راوخت او رسول الله خبر نو څنګه د رسول الله سترګې مبارکې اودې او زړې ویښي که زړې ویښ وې نو خدای به پیدا کنه چې دغه راختلی دی نور روخت او دلته خبر نو نو بیا د دې څه مطلب دی موږ د هغې جواب کو ښکاره جواب دی لکه په دی خو واړه هم پوهیږي نور چې ښکاره کیږي د راختو د نه راختو دا په زړه نه معلومیږي ښه دا په سترګو معلومیږي او رسول الله وایي زما سترګې اوده کیږي په زړه نه معلومیږي تاسو داسې چل وکړئ ویښ یې سترګې وتړئ پېشمني کې کینئ یقینو کې چې سبای برته دغه نش ویخي خو خالص تر یې پټی دي نور نه دغه کی د نور راخته یا نه راختل دا د زړه کار نه دی دا دغه دی یو د خپل بدن حالات دي نو هغه حالات په زړه معلومیږي بس دی